الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت فأذنت لربها وحقت اس بات لقیامت کی پشواہد سرا آسمان او زمکی احوال او داغی عجزی و تابداری او دا اللہ دا حکم انتظار اورت پاغا مشرکین باندے چی اسمان کی ایسو تاثیر مانا دیکھ پل معبود گردولے ہو او پاغی ہم مشرکینو چی اغیز مکا یو معبود مانا او باقیدہ دیتا نسبت کاؤ چدا زمونږ د تربیت زمواره ده لکه انځوان چې اوسم د دې قائل دي او نمونه ته انداز وکړي درتی مای چې دا زمونږه مور ده زمونږ تربیت کوي نو یو طرف ترت دې په دا عقایدو او بل طرف تعجز د مخلوقات ذکر کئی او اس بات دا قیامت چی قیامت صدق ہو دا دنیا فنا دا دنیا زوال او دنیا عبارت تا دی کائنات و نا کائنات صدی برا او کتا اسمانونا او زمکی بس دغا دی چی دا پناشنو عالم پناشو کلا چه اسمان با اوچوی انشقاق چودل اوشلیدل او رد پا فلاسفوهم چاگید دی قائل نو چه اسمان کی با چودل رازی ادی کی با شلیدل رازی بلکی داگی دا غلط عقائد او نظریات چې دا و همیشئ دی باندې فنا ناراضی وازنت لربها یو معنا ابن کثیر وی استمعت دا اسمان انتظار کوي د حکم د خپل رب په انتظار دی چکله و حکم راضی ماتا ادویم وازنت لربها دیوا تابدار شی د خپل رب چاغو تس امر کینو اوسم تابدار دی او غوخ کیوم وحقت او لایق دی د سرا تابداری کول زګه پیدا کړې دی تلا مخلوق دے دنیش نشتکڑ دے چی آغا تس حکم کئی انو داغ تابداری داغ منل دا دسر لائق دی داغ سحری و مخلوق چی اللہ خالق دے داغ مخلوق سر دا لائق دی چی تابداریو کی نو کائنات ټول کړی دا چې قران ځای په ځای بیان کړیو کنه او تعبیر کړیو دا غینه په سجدي سره چې الله ته سجدي کوي کسو کسمانونو کې دي کسموکو کې دي او شمس او قمر او دا سې ستوري پوځي کوي انسان له خبر را لنو تقسیم پا کراوی چه انسانانو کم ڈیر دی چه غی عاجزی کئی اڈیر دی چه نی کئی دا تقسیم پا نور مخلوق کنو دا صرف پا انسان کراوی اگی خیانت نده کڑی دا خیانت کڑی دی ویزا الارض و مدت او یاد کا چه دازم کبا راخ کشی لکه در ربړ پشان وسم حدود یې چانه دي معلوم کړی او چې بیا راکاږي نو چې څومره وا وګدش څومره بلوي شي والقت ما فيها او بغرزیا غسو چې پدې کې دي مې عام ذکر کړل وسنګ امرات چتینا امواتی مړی دغه سنورم چې دې کیسه الله پیدا کړی هغه قانون چې دې ډک کړی دا د قسمه قسم قیمتي سيزونه نه اټول بر او ورځي القت ما فیها خودل دکی مقصود په حکم سرا اموات تی مڑی دی فتخلت او خالی بشی فازنت لی ربها دیم غوگی خده حکم دک پل رب تا پا انتظار دا یا تابا هم تابدارشی ده حکم ده پل رب و حقت او لائق دی ده دی سرا تابداری کل بیا زجر دی لکه انفطار کی ویلو چا ایو الانسان ما غر رکا دلتے ماناو زاحت کی یا ایو الانسانو انک کاذح الی ربک کذحا انسان یقینا تخو محنت بکے مشقت بکے تکلیف بکے سمرا پورے الی ربک تر ملاقات تر خپل رب پورے چې موت ته ازغونه چې کیناسته ان داس کیناستو د پار پیدا شوه نخام خام محنت خو بکې به د دین کیږي نه عمل بکې ځان بکړې کتهن کړهو ته وي محنت ته وي او سختو تکلیفونو ته وي دا به ته دنیا کې کوي تر دې چې ملاقاتو کې ز خپل رب سره کذهن پوره مشقت او پوره محنت پورا تکلیف فملاقی یو معنا بیا ملاقاتو کې د خپل عمل سره اځم بیا ملاقاتو کې د خپل رب سره زجرون دې ترغیبون دې چې به عمل خو نشپات کې دې بے مشقتا و بے تکلیف و نشبات کے دیں مجھے تکلیف کے و مشقت کے نصحی کارو کا چروس تو خوبے بیا پا عذاب کی نہیں کنا صحیح عملو کا چی قیامت کے بیا کامیابی خوشحال ہے دا مطلب دے کادحن بل ترغیب دے اعمال صالحہ و تاورت دے پا شفاعت قہری باندے چی دا دی پتا مکی گما چی قیامت کی وزما سوک دور پیدا شی چی ما بخلاص کی اللہ سر وزما دے پار خبرو کی نویوی چنا انکا کالحن پا پل عمل بخلاصے گی تو دنیا کې د محنت لپاره پیدا شوی عمل لپاره پیدا شوی نو ته څنګه پدې تمه چې بل باندې و زمانہ بوجو چتای نامل تفصیل کوي او اشاره کوي چې قادحن الی ربک قدحن کې دواړه قسمه داخلي عمل لخير او عمل لشر دغه دنیا کې ځان کړولې دي خو چا په ځای ځان کړولې دي او دا سه عملونه کړی چې داږي بوله الله ډیره بهتره بدله ورکړي دیو یو عمل بوله سوسو او چا دا سه کړی چې هلته و مبتلای دلتم ستړې او هلته کې مستړې من کان فی ازی عما هو بالاخره عما فاما من اوتی کتابه بیمینه پس هغه څوک چې ورکړې شو هغه عمل لا مخپله په خلاص باندې پس او پای حسابو حساب یسیرا زردا چې حساب وکړي شي د سره حساب آسان وین قلب الی اهلی مسرورا او واپس بشي کوم زین راغلو کنه واپس بشي خپل کور ته چې جنت کې دی جنت کې د کور دی کنه از او ته حملوم دی دې تر سروز له دنیا ته راغلو دلته سکارو نوز بو واپس زی بیا الی اهلی ویلی ښا تد اهل خالتا دے دلتا خونشتا اهل واپس بشی اخپل اهل تا اخپل کور مسرورا دیر خوشحال شوین دی اخپل عمال پوجوان دے نبی علیہ السلام یا مقام کی ہوئے چی من حوسبا عزبا قیامت کې چې تاسو ری حساب کتاب شروع شو نو بس په عذاب کې راغی ام المؤمنین نستوا ری ته بوز کو چې الیس الله یقول قل الا قران کې نوې چې وسو پایو حساب او حساب یسیرن حساب باسان حساب کیږي عذاب کو بګینشت نبی علیہ السلام وتوی چې ذالک العرض دا قران کې چراغ له دا خو حساب نه دی دا عرض دی عمل به پیښ کړی شي دا هر بنده عمل به پیښ کړی شي عرض خوشته کنا دا هر چا لپاره هني قانون او جم مجرمانو په دا عرض یاد کړی چې حساب او حساب یې سیرن زمانہ دا عمل به پیښ کړی شي اللهم خطا لیکن بس معافی به وتوشي تپوس بته نو نکی چې ولي دې کړی دي ا ٹھیک ده چې بدبوم پکی ګناونه بوم پکی والله رب العزت پکا ګونه کی دې تاسو ان حساب وي شي ویلو چې دې تعرض وي او زه چې کوم خبره کوم چې من حوسبا نمن نوقشا عزبا چمنا قشوا سروشوا امنا قشستوی ولی وی ولی خو جنگی کنا وکړه چې قیامت کې اس عمل پیش کړی شو الله تپوسو کې چې ولی نکړی دي نو بس دې ته منا قشوی دې بیا بغیر د عذاب نه نکی اگر او حساب یسیر صرف عرض دے صرف تیوی کٹی را حدیث راغلی چلا با ہر بندہ سر زان لا ننور مخلوق نا جدا خبر اکی او بلکی دا سے حدیث کی رازی چرا بے ولی فی کنی فی ہی خپل غیږي کې به راول پټ او تاسو سونه وته نه کوي چې ګوره تا دا کار کړی تا دا کار کړی ا دې ور پیږي چې بس اوس خو به ګراګیر شوم کنه ها چې الله تعالی تر کومه پورې وای او عملونه او توخی یوخی نو متواخلی نو بیا به ته وی چې زه قد غفرت لکا کړي دي خو معاف کړی مې ته ها دا سانی صاحب ده او چې کله تپوس ته نو شي چې لمه عملتا دا دی ولي کړی دي نو بس دا غسان کار ډیر ګران شه نظر دا چې حساب وکړي چې دا سره حساب آسان اده بواولی واپس بلال شي او خپل کور ته چې په جنت کې دی مسرور ډیر خوشاله شوي پم من اوتی کتابه ورا ازوهری او غسوک چې ورکړي شاو ته عمل لاما رستو د شان او په غسلاس باندې دې ته ودا عمل لاما ورکول شي تکا ملائک بے تقسیمی کنا نو دیتا با مخل نرازی دا دی قتل با نغواری دا دی شکل بے بدیشی نو درستو غاری برازیو ری بچ واخلا پا گسلا سبان لکھا ناما سوکتی ورکلش واغتا عمل لا مقبلا ورا ازواری رستو دشانا فصوفا يدعو صبورا نظر دا چې دی بچیږي د هلاکت چې د هلاکت دام دی چې سوال وکړي د الله نه چې مال موت راکا ما د پاره هلاکت خزه د دینه چې د دې کې سدي د دینه په زما د پاره موت خزه هلاکت خزه صبور علاقت توی اپا داوی چگو چگو کباوی اسلا سعیرا لڑ بشی داخل بشی جہنم تا انہو کان فی اہلی مسرورا داوی وجہ بیانی چھ دیولی جہنم تا لڑ دیولی چگوی دیر په بد حال زکه چې دې په خپل کور کې په دنیا کې خوشاله شوی و کنه بیا د کور زغه ونه دا دنیا کې چې پکې اوسېدو دا د کور بل کور خو نشتا ولی بل کور دا هغه چاو چې د دنیا دې کور ته کور نه وي د دنیا دې خوشاله ته خوشحالي نه وي د دنیا دې نعمتونه ته نعمتونه نه وي د اصل له پاسو د یقیني نه ګڼل چې دا خواسي هلکا غون تشه دې هلکا پلکا دې باندې اعتماد نو او دې باندې زړه سکون نو بلکه هر وخت کې به سر د آخرت غم او د قیامت غم او د قیامت د ټولو حالاتو چې سبا کیږي ا دې چې د خدای سره به غم او مسرورن معنا به غم به پروا چې غم ور سره نه نو هغه ته مسرور وای کنه زه در په دنیا کې د آخرت غم نو د عمل غم نو ده حساب کتاب غم نو ده اللہ سره ده ملاقات غم نو ال تهمیلی سور متوفیفین کی کنا چه علای ذن اولائی کن انو مبعوثونا لیوم عظیم دیدارو گمان نو نو یوم یقوم الناس لرب العالمین ده گمان خدا آغا چایی چه آغا سر غمی او هغه یریږي ا دې خو بیغمو کنه زه زروي سیارانو پروینو که چا باوتوینو انکار بیکو چیر مونگلہ سے طبیعت مخراب ہوا او جدلتا اللہ کما ڈوڑے راکڑی دان وڑے چدا خلو کٹی پارام باندی اخرو تو اس مونگ لڑسل خراب ہے دا خبری بھی مونگ تمکاوا انہو کان فی آلہ مسرورا اقنان دیو پاگا کور دا دنیا کی دا سی خوشحال شوی چی بی غماو بی پرواو نو سره د مرگ غمون د آخرت غمون د خپل عمل غمو ایس دا ولی انو ظن اللن یحور دا دا دا گمانو چی بیا بچری جوان دے نکلیشی حار یحورو واپس کی دو طویلش دا دا گمان نو کنی چی بیا با جوان دے کیگو چمړو شو خاور شو اډو کی شو بیا ژوندون دنه معنی کنه الن یحور سمره په تاکید سره په زور سره ها بیا وی سوکرا غلی دی دا سه خبرې دی نزن معنا دا چې زه یقین دا او ها په دنیا باندې یقین جوړ شوو او د آخرت نه یقین او چت شوو نګومان کاو چې دې بچري واپس نکړی شي بیا با ژوند دین شي بلا خامخا ژوند کی رد دې داغي زعم او داغي ځوان چې بلا دا ګومان ستا غلط دی چې بیا ژوند نشته بلکه ژوند دی کولې وشي لتبع سن چراغلیو مخکي سوره یونس کې اذازي سوره تغابن کې نا جمله دلته کې مراد ده ان ربو کان بی بصیر بشکر رب دته په حال باندې خلیذن کې دې بس الله زده عملنا دغه عقیدینا دغه اخلاقنا دغه نظریینا د هر څه خبر ده بچی سیکړی دغه بدله بول او کولې شنو ها د اسباد د قیامت او په شواهد سره او ترغیب او اعمال صالحه او ته انسان ته چې انسان ځان کړي نو په صحیح طریقه او کړوا چې رستو دل سفیده در کی رستو دې په کار راشي ته چې دنیا یو کار کینو بل ته چل نه خې ته بل ته چل خې کنه چې دا سم کوا او دا سم کوا ابیا ورستو پیمانه غوري ابیا وتاوان کې راشي نو بل ته سبق هو او په خپل سبق یې کړو دا غم د سره نو دا کارونه دی کول چې دا غي انجام او عاقبت ته تباہی او د هلاکت وکړه واخر دا